З папер я ўжо ведаў, што ён вучыўся на электрыка, але так і не паспеў скончыць сваю навуку. Ужо 3 гады ён быў салдатам. Яго форма была ў бездакорным парадку, чаравікі дбайна вычашчаны. Ёсць салдаты, якія ледзь толькі трапяць у палон, страшэнна запускаюць сябе. Камісарам прыходзіцца напамінаць ім, каб сачылі за сваім выглядам. Гэты ж Ушэрт быў як з яечка вылуплены. Ён запытальна пазіраў на нас сваімі спакойнымі светла-шэрымі дзіцячымі вачыма, асабліва на мяне, цывільнага. Камісар сказаў яму, што я яго суайчыннік і жадаў бы звярнуцца да яго з некалькімі пытаннямі. Франц Ушэрт толькі кіўнуў. «Вы добраахвотна пайшлі ў палон?» – пачаў я. «Вядома». «Чаму?» Франц Ушэрт злёгку усміхнуўся, зірнуў на камісара, потым на мяне і адказаў, што ён удзельнічаў у наступленні на Маскву. «І гэтага было даволі? Для такога канчатковага рашэння?» – спытаў я. Некаторы час ён моўчкі пільна глядзеў на мяне. «Амаль што», – сказаў ён ціха, і пасля цвёрда і ўпэўнена дадаў. «Павінна было б хапіць і гэтага. Цяпер я зразумеў. Але мне параілі». «Гэты дарадчык разумны чалавек. Значыцца, вы былі ў адпачынку. Вы з Берліна?» «Вядома. Мае бацькі жывуць у Шарлоттенбургу. Са студзеня да красавіка я быў у Берліне. Я быў паранены ў руку». Ён паказаў мне вялікі рубец на локці. «Вам, значыцца, параілі?» «Параілі. Фрейлайн Эльфрыда Вальсроде, праўда?» Нельга пісаць яго збянтэжаны, здзіўлены твар. Яго вочы акругліліся, ён разгублена ўтаропіўся на мяне і некаторы час не мог вымавіць ні слова. Захоп знянацку быў поўны. Я не мог стрымаць усмешку задавальнення, калі ўбачыў, як у першы момант Ушэрт збялеў, а потым увесь заліўся чырванню. Нарэшце ён выціснуў з сябе. «Вы ведаеце? Значыцца?» Я толькі кіўнуў. Ён цяжка дыхаў і пільна глядзеў на мяне. Гэты здзіўлены бездапаможны позірк быў самы натуральны і шчыры. Напэўна, ён безупынна ламаў галаву. «Адкуль? Я магу ведаць пра гэтую жанчыну, і чаму я пытаю пра яе іменна ў яго?» Я вырашыў спаліць за сабою масты, каб ён зразумеў мяне. Я сказаў: «Але Ганс Шпербер загінуў?» «Так, так, я ведаю», — адказаў ён паспешна. «Ён быў вашым сябрам?» «Так». «А завошта яго замкнулі ў хлеў?» «За адной дзяўчыны партызанкі. І яшчэ за дзённік». Я насцярожыўся. Ці не пачынае высвятляцца таямнічая трагедыя? Цяпер я ўжо не мог выдаваць сябе далей за чалавека, які ўсё ведае. «Як там? Што было з гэтай дзяўчынай партызанкай? Што за дзённік?» «Дзённік? Ён перадаў мне. Для яго нявесты». «А, вось як! Цяпер мне прыгадалася, правільна! У адным з пісьмаў гаварылася нешта пра дзённік. Значыцца, гэты дзённік быў у руках Франца Ушэрта. Ці ў вас ён яшчэ?» Недарэчнае пытанне. Франц Ушэрт адмоўна пакруціў галавою. «Ды не, я перадаў яго Эльфрыдзе Вальсроде». «А так, так, вядома ж, правільна». Пасля настала маўчанне. Я разважаў. Такім спосабам я ніколі не даведаюся пра сапраўдныя акалічнасці гэтай справы. Мне не заставалася нічога іншага, як прызнацца, што я нічога, або хіба толькі зусім мала ведаю пра загінуўшага. Я папрасіў Ушэрта расказаць мне ўсё. Мне здавалася, што ён не можа ўтаіць ад мяне што-небудзь. «Паслухайце, Ушэрт, І я падрабязна расказаў яму, калі і як даведаўся пра імёны Ганса Шпербера і Эльфрыды Вальсроды і чаму мяне зацікавіў лёс Шпербера і яго сяброўкі. Ён нерухома неяк акамянела сядзеў побач і слухаў. Толькі парывіста дыхаў і час ад часу ўздыхаў. Калі я скончыў, ён спытаў: «Разбіта патыліца, кажаце? І ўсё цела ў ранах?» «Так, я не магу вытлумачыць сабе, як, значыцца, усё праўда, што расказвалі», — перапыніў мяне Ушард. «Што, Ушард, раскажыце?» «Гэта доўгая гісторыя». Мы пайшлі на лагерны двор. Час ад часу мы прысаджваліся на паўгадзіны на лаўку, а большую частку часу прахаджваліся перад баракамі, а Франц Ушард расказваў мне пра свайго сябра Ганса Шпербера і яго нявесту, пра яе пісьмы. Ён часткова ведаў іх, бо Ганс чытаў яму некаторыя, расказваў і пра дзённік. Я вельмі уважліва слухаў яго. Сёння я паставіў задачу расказаць пра лёс гэтых людзей. Тут больш, чым трагедыя толькі двух маладых немцаў. Я цалкам прытрымліваюся расказу Франца Ушарта. Зразумела, некаторым пэўным узаемасувязям я даю ўласную ацэнку, і некаторыя выпадкі, пра якія Франц Ушард расказаў мне, толькі між іншым, не надаючы ім вялікага значэння, для мяне маюць вялікі сэнс і каштоўнасць. Эльфрыдзе Вальсроды год 30. Яна больш чым на 2 гады старэйшая за свайго каханага. Франц Ушард абмаляваў яе так: рослая, стройная, на першы погляд прывабная жанчына, калі наогул меркаваць па яе вачах і ілбе, якія робяць гэтае першае ўражанне. Высокі і чысты гэты лоб, а вочы вялікія, цёмна-карыя, поўныя прыемнай цеплыні. Разумны, добры чалавек, было маёй першай думкай. Валасы ў яе цёмна-каштанавыя. Яна зачэсвала іх з ілба і скроняў і туга завязвала на патыліцы. Мне здавалася, такая прычоска была не асабліва ёй да твару, бо надавала яму надта строгі выраз. У гады падзення Веймараўскай рэспублікі яна была членам нямецкага саюза моладзі. Усе тыя гады былі запоўнены музыкай і літаратурай. Вельмі падабалася ёй выязджаць у канцы тыдня за горад, на ўлонне прыроды, або вандраваць у час вакацый па Цюрынгіі. Калі ў пачатку 1933 года да ўлады прыйшоў нацыянал-сацыялістычны ўрад Гітлера, яна, як пісала пазней у адным пісьме, горача вітала гэтую падзею. Чаго яна тады чакала? Нічога большага, як толькі справядлівасці у палітычным жыцці, аб якім яна зрэшты мела не надта багатае ўяўленне. Палітыка для яе ў той час была тым жа, што і партыйнае жыццё. Карупцыя, спекуляванне, перадвыбарныя махінацыі, ашуканства народа. Сябра яе маладосці Вольфганг Тыме атрымаў чын штурмфюрера СА. Спачатку яна не вельмі захаплялася гэтым. Пасля ж, калі яго аднойчы запрасілі ў берлінскі камітэт мастацтва і на прэм'еры, яна сядзела побач з ім у першых радах партэра сярод высокапастаўленых асоб. Эльфрыда пачала вельмі ганарыцца ім. У сваёй новай форме СА Ён здаваўся зусім іншым чалавекам. Здаецца, ніякай нязгоды і не адбылося між імі, толькі раптам ён парваў з ёю. І не прайшло і 10 дзён, як ён ужо заручыўся з дачкою аднаго з сярэднянямецкага фабрыканта. Фрыда Вальс-Роды спачатку не магла нічога зразумець. Заручыўся? А яны ніколі не былі заручаны. Яна заўсёды смяялася з такіх пустых фармальнасцей. Яны былі людзьмі юнацкага руху, свабоднымі, новымі людзьмі, якія парвалі з філістэрскімі традыцыямі старыны і хацелі ісці сваім уласным правільным шляхам. І вось цяпер Вольфганг кінуўся ў царкву. З таго часу, калі ён апрануў форму штурмавіка, ён і сапраўды стаў зусім іншым. У тым жа годзе ён ажаніўся і паступіў у якасці юрысконсульта, ён вывучаў юрыспрудэнцыю і супольніка на фабрыку свайго цесця. Ён быў першым каханнем яе маладосці. Эльфрыда звязала з ім 5 найпрыгажэйшых, летуценных год свайго жыцця. І раптам такое расчараванне. Яна яшчэ доўга не магла памятацца ад такога ўдару. Калі ж праз многа год пры захопе Нарвегіі Вольфганг тыме патануў, яна пасумавала, пажурылася аб ім, як быццам ён быў яшчэ яе. За доўгія гады адзіноцтва яна стала замкнёнай, баязлівай, і гэтая замкнёнасць стала яшчэ больш гнятучай пасля смерці маці. У той час яна і пазнаёмілася з Гансом Шпербером,